Mateusza 27, dotarliśmy już do 27 rozdziału, więc zostały nam jeszcze tylko dwa rozdziały i ostatnio tutaj czytaliśmy ten rozdział po raz pierwszy. Przeczytamy go ponownie. Ja będę czytał z przekładu dosłownego. A gdy nastał wczesny ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli plan przeciw Jezusowi taki, żeby go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że został skazany, pogrążony w żalu, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i powiedział: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. Oni zaś odparli: co nam do tego? Ty tego dopatrz. Wówczas rzucił srebrniki do przybytku i oddalił się, po czym poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i stwierdzili: nie wolno wrzucać ich do skarbca świątynnego, gdyż są wyceną krwi. Po odbyciu narady kupili z nich zatem pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego do dziś pole to zwane jest polem krwi. Wtedy spełniło się to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: i wzięli 30 srebrników, wycenę oszacowanego, który został oszacowany przez synów Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. Jezus zaś został postawiony przed namiestnikiem. Namiestnik zapytał go: czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział: ty mówisz. A gdy arcykapłan i starsi oskarżali go, nic nie odpowiedział. Wówczas Piłat zapytał go: czy nie słyszysz, jak wiele przeciw tobie świadczą? On jednak nie odpowiedział mu ani jednego słowa. Także namiestnik bardzo się dziwił. A na święta namiestnik miał zwyczaj zwalniać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas znacznego więźnia zwanego Jezus Barabasz. Gdy się więc oni zebrali, zapytał ich Piłat: kogo chcecie, abym wam zwolnił? Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Był bowiem świadom, że wydali go z zawiści. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, jego żona przesłała mu taką wiadomość: nic tobie i temu sprawiedliwemu, bo dzisiaj we śnie wiele przez niego wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi przekonali tłumy, aby prosiły o Barabasza, a Jezusa zgubiły. Wówczas namiestnik odezwał się w te słowa: którego z tych dwóch chcecie, abym wam zwolnił? A oni odpowiedzieli: Barabasza. Piłat na to: co więc mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem? Wtedy wszyscy zawołali: niech będzie ukrzyżowany. On zaś zapytał: co więc złego uczynił? Oni jednak zaczęli krzyczeć jeszcze głośniej: niech będzie ukrzyżowany. Piłat, gdy zobaczył, że donikąd nie zmierza, przeciwnie, zamieszanie staje się jeszcze większe, wziął wodę, umył wobec tłumu i powiedział: nie jestem winny tej krwi, wy tego dopatrzcie. A cały lud odpowiedział, jego krew na nas i na nasze dzieci. Wtedy zwolnił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał na ukrzyżowanie. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium, a zgromadzili wokół Niego całą kohortę. Rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatny płaszcz. Włożyli też na Jego głowę spleciony z cierni wieniec, do prawej ręki trzcinę. I klękając przed Nim, wyśmiewali Go, mówiąc, witaj, Królu Żydów. A plując na Niego, wzięli trzcinę i bili Go po głowie. Po wyśmianiu zdjęli z Niego płaszcz, ubrali Go w Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka, Cyrenejczyka imieniem Szymon. Tego przymusili, aby poniósł jego krzyż. A gdy przyszli na miejsce o nazwie Golgota, to jest zwane miejscem czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią. I skosztował je, ale nie chciał pić. A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy. Następnie usiedli i pilnowali go tam. Umieścili też nad jego głową wypisaną przyczynę jego śmierci. To jest Jezus, Król Żydowski. Wraz z Nim ukrzyżowali wówczas dwóch przestępców. Jednego po prawej, a drugiego po domyślnej czy pomyślnej stronie. A ci, którzy przechodzili obok, ubliżali Mu, kiwali swoimi głowami i mówili, Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. I stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz ze znawcami prawa i starszymi z drwiną powtarzali, innych wyratował, a siebie samego uratować nie jest w stanie. Jest królem Izraela, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Położył ufność w Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go pragnie. Powiedział przecież, jestem Synem Boga. Tak samo lżyli go ukrzyżowani wraz z nim przestępcy. Od godziny szóstej zaś ciemność stała się na całej ziemi aż do godziny dziewiątej. A około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, lema sabachthani, co znaczy Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy zaś z tych, którzy tam stali, gdy to usłyszeli, zaczęli mówić, ten woła Eliasza. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił winnym octem, osadził na trzcinie i dawał mu pić. Pozostali jednak nagabywali, przestań, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go uratować. Jezus zaś znów zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona przybytku została rozdarta na dwoje, od góry do dołu. Ziemią zatrzęsło, skały popękały, zostały otwarte grobowce i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. Wyszli oni z grobowców po Jego wzbudzeniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Setnik zaś i ci, którzy wraz z Nim strzegli Jezusa, na widok trzęsienia i tego, co się działo, bardzo się przestraszyli i stwierdzili, ten naprawdę był Synem Boga. Było tam zaś wiele kobiet przyglądających się z oddali. Przyszły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeusza. Wraz z nastaniem wieczoru przyszedł pewien bogaty człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też sam został uczniem Jezusa. Ten udał się do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat polecił je wydać. A Józef wziął ciało, owinął je w czyste płótno i złożył je w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. Potem zatoczył na wejście do grobowca wielki kamień i odszedł. Była tam zaś Maria Magdalena i druga Maria. Siedziały one naprzeciw grobu. Nazajutrz, czyli po dniu przygotowania, zebrali się u Piłata arcykapłani i faryzeusze. Oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten oszust powiedział jeszcze za życia, po 3 dniach zostanę wzbudzony. Każ więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, żeby czasem nie przyszli jego uczniowie, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Piłat powiedział im: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień oraz krzyż. Tutaj ostatnio przyglądaliśmy się tej całej procedurze, która była złamaniem wszelkich zasad sądowniczych, żydowskich. Natomiast tutaj przeskoczyliśmy w tym naszym rozważaniu tą kwestię tego nabycia pola garncarza. Kiedy Judasz przyniósł te srebrniki z powrotem i oni nie mogli ich wrzucić do świątynnego skarbca, bo to było niezgodne z przepisami prawa, że właśnie pieniądze związane z jakimś nieprawym zyskiem nie mogły trafiać do świątyni, więc tutaj oni najwyraźniej uznali, że tutaj właśnie jest to w jakiś sposób kłóci się z literą prawa. W 6 wierszu i czytamy: po nabyciu narady kupili pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców, które zostało nazwane polem krwi, i to, jak czytamy w 9 wierszu, było spełnieniem się proroctwa Jeremiasza. Nie wiem, czy kojarzycie to proroctwo, jak to było. No. Jak czytamy to proroctwo, to co tam w tym proroctwie? Bo nawet tutaj mamy przypis do tego, że prowadzi nas do Zachariasza. 11, 12 do 13. Ale drugie jest Jeremiasza. No i sprawdźmy te dwa miejsca. Zobaczmy, co tam jest. To zobaczmy w jednym i drugim miejscu, co tam jest. Zachariasza 11, 12 do 13. Już czytam. Potem zwróciłem się do nich. Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie, zostawcie ją sobie. I odważyli mi 30 srebrników. I coś jeszcze dalej jest? Coś tam kupił za tą 30 srebrników? Wziąłem więc 30 srebrników i rzuciłem je odlewnikowi w domu pańskim. Mhm. Czyli tutaj w zasadzie nie ma żadnego zakupu pola za nie te ma, pieniądze. Nie ma. Okej, no to zobaczmy do Jeremiasza. Co tam u Jeremiasza mamy? Macie tam odnośnik do Jeremiasza? Mm-hmm. Który to jest rozdział? 32. 32. 6-9. No to przeczytajmy, co tam jest u Jeremiasza. Jeremiasza 32 i 6-9, tak? Mm-hmm. Jeremiasz zaś powiedział: Pan skierował do mnie następujące słowo. Oto Hanamel, syn Szaluma, twojego stryja, idzie do ciebie, aby powiedzieć: kup sobie moje pole w Anotot. Ty bowiem posiadasz rodzinne prawo wykupu. I przybył do mnie i do warowni Hanameel, syn mojego stryja, zgodnie ze słowem pańskim. I rzekł: kup proszę moje pole, które się znajduje w Anatot, w ziemi Beniamina, tobie bowiem przysługuje prawo dziedzictwa i wykupu. Kup je dla siebie. Zrozumiałem wtedy, że to było słowo pańskie. Czytać dalej? Mhm. Kupiłem więc od Hanameela, syna mojego stryja, pole w Anatot i zapłaciłem mu należność. 17 syklów srebra, spisałem więc kontrakt, zapieczętowałem, wziąłem świadków i odważyłem srebro na wadze. Następnie wziąłem kontrakt kupna, dokument zapieczętowany według przepisów prawnych oraz otwarty i dałem kontrakt kupna Baruchowi, synowi Nechariasza, syna Machseniasza, w obecności Hanameela, syna mojego stryja, i w obecności świadków podpisanych w kontrakcie kupna i w obecności wszystkich mieszkańców Judy przebywających w wartowni. Poleciłem zaś Baruchowi ich obecności, co następuje. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Weź te dokumenty, kontrakt kupna zapieczętowany i ten, który jest otwarty, i umieść się w glinianym naczyniu, by zachowały się przez długi czas. Tak bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Będą jeszcze w tym kraju kupować domy, pola i winnice. Mhm. Czyli jakoś to nie bardzo się klei z tym, nie? No i co my z tym zrobimy? Nazwy dobre były. No, z czego myślicie, może wynikać tutaj taka rozbieżność? Co tutaj ewangelista ma na myśli, cytując Jeremiasza, gdzie tam wydaje się być inna cena? Poza tym kontekst totalnie jakby inny, prawda? Tutaj Jeremiasz kupuje to pole tak naprawdę. Jeśli pamiętacie, jaki tam jest kontekst, to Jeremiasz kupuje to pole w takim akcie deklaracji, że Izrael powróci do tej ziemi. Dlatego on je kupuje, jakby pokazując, że chociaż będą zabrani do niewoli na 70 lat, to potem powrócą do tej ziemi i będą tam mieszkali. Oczywiście Jeremiasz dostał pozwolenie, żeby pozostać. On w ogóle nie był deportowany. Natomiast tutaj to było takim symbolicznym też aktem. Więc co tutaj z tym? Internet mi jeszcze trochę podpowiada, że trzeba tego Jeremiasza jeszcze dalej przeczytać, aż do wersetu 25. No, to sprawdzajmy, co tam jest. I w wersecie 25 jest tak. Ty zaś, Panie Boże, powiedziałeś, kup sobie pole za pieniądze, zawołaj świadków, tymczasem miasto zostanie wydane w ręce Chaldejczyków. Mhm. No. I tak jak to teraz, kontynuując to, co mówiłeś, że on kupuje pole, ale Jerozolima zostanie zburzona. Tak, tak. No, więc jak tutaj to się ma do tego proroctwa tutaj? Jak to... Nijak się nie ma. I bardzo możliwe, że tutaj ewangelista odnosi się do jakichś prawdopodobnie ustnych przekazów Jeremiasza. W Żydzi oprócz tego spisanych tych ksiąg mieli też całą swoją tradycję różnych ustnych przekazów i widzimy w Biblii czasami odniesienia do tych pozabiblijnych ksiąg, takich na przykład jak Księga Henocha, gdzie Juda się na przykład odwołuje do pozabiblijnej Księgi Henocha, ale ona była w tradycji żydowskiej, oni ją mieli i gdzieś tam niekoniecznie nawet przypisywali ją samemu Henochowi, chociaż niewykluczone, że ta cała tradycja pochodziła, niekoniecznie Henoch ją spisał, ale te słowa Henocha w tej księdze się znalazły. I tutaj, jak sprawdzam u komentatorów, to najprawdopodobniej tutaj ani z Zachariasza, ani z Jeremiasza, z tego co mam, nie da się obronić takiego odwołania. Więc bardzo możliwe, że tutaj Mateusz powołuje się na słowa Jeremiasza. Zauważcie, mówi, spełniło się, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Nie mówi, co jest zapisane w księdze Jeremiasza, tylko co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Więc tutaj mamy jeden z takich miejsc, które no, stwarzają pewien problem, no bo rzeczywiście w księdze Jeremiasza nie mamy takich stwierdzeń. Więc albo musielibyśmy uznać, że brakuje jakichś fragmentów księgi Jeremiasza, co też nie jest wykluczone, że nie posiadamy wszystkiego, ponieważ wiemy, że te księgi były składane z jakichś fragmentów, które przeżyły, że tak powiem. I tak naprawdę najstarsze manuskrypty, jeśli chodzi o Stary Testament, poza tymi odnalezionymi w Qumran, to były z X wieku. Więc tak późne są te manuskrypty hebrajskie. Dopiero to odkrycie w Qumran sprawiło, że nagle odnaleźli manuskrypty sprzed no, 11 wieków wcześniej. I dopiero wtedy zaczęto je porównywać i zobaczono, że rzeczywiście różnice są prawie żadne, że to, co znaleźli tam, jest bardzo dobrze odzwierciedlone w późniejszych manuskryptach. Więc tutaj widać, że ci skrybowie dokładali wielkich starań, żeby zachować wiernie ten tekst. Natomiast tego typu tekstu no, nie znajdujemy. Więc chyba też wśród apostołów było też takie powszechne miksowanie w ogóle tych tekstów i składanie je kilku proroctw składało też w jedno. Też tak. Chyba Piotr robi tak, jak jest w księdze Joela, a to tak naprawdę też jest z innych ksiądz. Akurat nie, tam Piotr cytuje dosyć dokładnie, taką Septuagintę cytuje. Aha. On nie cytuje z hebrajskiego, tylko to, co cytuje, cytuje z greckiego przekładu. Nie? Przynajmniej tak Łukasz to zapisuje, bo Łukasz jest też no, tutaj tym, dzień, który to spisze, bo oni, być może Piotr cytował z tego oryginalnego. Nie wiem, w jakim języku tam mówił. Prawdopodobnie mówił po aramejsku albo po hebrajsku, więc być może cytował z innego przekładu. Natomiast Łukasz zapisał cytat z Septuaginty, ponieważ oni tym się posługiwali. Paweł też, jak w swoich listach pisze po grecku, to cytuje najczęściej z Septuaginty, nie z hebrajskiego. Także to jest też charakterystyczne. Ale tak jak mówisz, czasami rzeczywiście łączą różne fragmenty. I Mateusz to kilka razy robi. Mówi o proroku Izajaszu, ale widzimy, że tam jest więcej niż Izajasz. Nie? Tam są jeszcze z innych ksiąg zaczerpnięte jakieś myśli. Więc tutaj bierze tego najbardziej znanego proroka, najbardziej powszechnego i jakby jemu to przypisuje, ale widzimy, że inni prorocy też tam mówili rzeczy, do których Mateusz się odwołuje. No, tak, no, na początku, to Panna później porodzi się syna, prawda? Mm-hmm. Więc tutaj mamy jeden z takich fragmentów, który chcielibyśmy, żeby był takim wyraźnym potwierdzeniem zapisanych słów proroctwa. No niestety ale właśnie Żydzi ich nie mamy. Mistyczni, bo też zaglądałem na ich strony i patrzyłem, jak oni sprzeciwiają się temu, właśnie zarzucają to Mateuszowi. No tak, że nie jest dokładny w cytowaniu. Że nie cytuje tego, że stara się na siłę udowodnić, że Jezus wypełni te proroctwa, mhm. takie jak na przykład z Egiptu powołałem. Tak. No. I mówi, że mówią, że to się zupełnie czegoś innego tak. tyczy, nie? No i to jest prawda. W literalnym znaczeniu tak. Natomiast to jest ciekawe, jak dzisiaj właśnie tutaj Żydzi tak oponują, natomiast jak weźmiesz ich stare komentarze, to się okaże, że oni wszędzie w tych fragmentach widzą Mesjasza. Także w tych starych ich komentarzach właśnie babilońskich, czy po czasach babilońskich powstało tam, zaczął być budowany ta cała tradycja żydowska, te Talmudy. Robili też przekłady na te języki z komentarzem. To były takie właśnie rozbudowane jakby tłumaczenia. I w nich wszystkich oni niemal w każdym fragmencie dopatrywali się Mesjasza. A później, kiedy właśnie przychodzi Chrystus i ewangeliści piszą Ewangelię, to oni tą żydowską tradycją się kierują. I stąd nam czasami jest trudno zobaczyć, gdzie oni tam widzą jakieś w ogóle odwołanie, co to jest, nie? Więc w naszym dzisiaj podejściu takim zachodnim, gdzie chcielibyśmy, żeby to było dokładnie tak powiedziane, nie zawsze tak jest. Są takie miejsca, jest kilka takich miejsc, które wyraźnie o czymś mówią. Na przykład jeśli chodzi o to, co chociażby Piotr właśnie cytuje, do tego momentu, kiedy zaczyna mówić o słońcu zamieniającym się w czerń i księżycu w krew, tego już nie widzimy wtedy w dzień wylania ducha. To wydaje się być odniesieniem do końca tej ery Mesjasza. Natomiast Piotr cytuje to i to też jest taki cytat, no, jakby kontekst pierwotny jest takim niejednoznacznym kontekstem, ale tam już łatwiej to zobaczyć. Natomiast tutaj mamy coś, co totalnie rozkładamy ręce i nie wiemy, gdzie on to usłyszał, skąd on to wziął. No niestety są rzeczy, które musimy przyznać, że tak jak w każdej historycznej tradycji, pewne rzeczy gdzieś się zacierają i pewne rzeczy musimy przyznać, że tutaj nie jesteśmy pewni, nie wiemy, do czego się odwołuje. Nie znajdujemy takiego zapisu u Jeremiasza w tym, co mamy. Natomiast niewykluczone, że było to wtedy w ustnej tradycji i oni to znali. Okej, to przejdźmy teraz dalej, bo tutaj żeśmy ostatnio rozważali ten proces, tak jak mówię, bezprawny, zupełnie niezgodny z jakimikolwiek zasadami. I to tą zdradę, tą postawę Judasza porównywaliśmy z Piotrem. W każdym bądź razie tutaj mamy po tej całej rozprawie, po tym całym oskarżeniu i no, temu, jak tutaj Jezusa potraktowali, czytamy, że wydali go namiestnikowi. Czyli następny wiersz, 11, mówi nam, że Jezus został postawiony przed namiestnikiem. I namiestnik zapytał go, czy ty jesteś królem Żydów? Więc to pytanie sugeruje nam, że taki zarzut został mu postawiony. Że oni oskarżyli go o to, że on mieni się królem Żydów. Co, jak wiemy, no, oznaczałoby rebelię wobec Rzymu. Więc tutaj wiedzieli, że nie mogą go oskarżyć o to, o co go wcześniej oskarżali, bo jak pamiętacie, w tym wcześniejszym procesie zarzut, który mu postawili, to nie to, że się nazywa królem Żydów, tylko jaki zarzut mu postawili wcześniej. O co go tam oskarżali podczas tego procesu nocnego? No to, że właśnie mówił, że zburzy świątynię. Chociaż tam się nie zgadzało to świadectwo i zresztą nie było prawdziwe, bo Jezus tak nie powiedział. Jezus inaczej powiedział. Jezus powiedział, wy zburzcie świątynię, a ja ją odbuduję, więc widzieliśmy, że to było fałszywe świadectwo i Jezus w ogóle się nie odzywał, bo nie musiał. Ale przesądził cytat z Ezechiela, że Pan Jezus powiedział, że użycie Syna Człowieczego. Dokładnie. I wtedy arcykapłan mówi, na cóż na więcej dowodów? Przecież słyszeliście, że zbluźnił. Czyli tutaj Jezus odwołał się właśnie do Ezechiela, do Daniela, to też Syn Człowieczy przychodzący na obłokach, to jest też obraz z Daniela i tam jest obraz Syna Bożego tak naprawdę. A Jezus mój Syn Człowieczy, chociaż tam Daniel też się posługuje tym wyrażeniem Syn Człowieczy, ale to wyrażenie przychodzi na obłokach, sugeruje Jego boskość. Więc tutaj to jest bluźnierstwo i tak naprawdę o to im chodziło, że On się mieni Bogiem. A tutaj zmieniają politykę, bo wiedzą, że za to nie uda się Go skazać na śmierć. Trzeba dostosować narrację. Tam było wielu, którzy się podawali za Mesjaszy, za i różnych, więc wiedzieli, że to nic nie wskurają przed nami. Tak, sprawa Pawła była, to też jechał do Rzymu, ale no. Chodzi tam o wasze sprawy, Żydzi, to rozwiążcie to między sobą. Tak. Dokładnie. I nawet później Agrypa też powiedział, gdyby się nie odwołał do Rzymu, moglibyśmy go zwolnić. Nie? Bo to, o co go oskarżają, w ogóle Rzymianie się nie będą go sądzić za to. Więc tutaj oni zmieniają, więc to znowu pokazuje nam na przewrotność tych ludzi. To nie jest to, że oni szukają prawdy, tylko oni mają swój cel, chcą się go pozbyć. O to im chodzi. I oskarżają go o to, że się mieni królem Żydów. I teraz pytanie, czy Jezus mienił się królem? Czy jest to prawdziwe oskarżenie? Czy ma jakiekolwiek podstawy? Czy Jezus gdziekolwiek mienił się królem Żydów? Nazywał tylko Boga swoim ojcem, ale to oni też widzieli się jako potomstwo Abrahama. Jezus mówił o Królestwie Bożym, prawda? Nauczał o Królestwie Boga, Królestwie Niebios, Mateusza, ale to o to samo chodzi. A natomiast nigdzie siebie wyraźnie nie prezentował jako króla, chociaż widzimy, że były momenty, kiedy lud chciał go obwołać królem. Jest taki moment, że po tym jak nakarmił tysiące i czytamy, że lud chciał go pochwycić i uczynić, obwołać go królem, ale on się oddalił. Więc Jezus, nawet kiedy miał taką możliwość, to widzimy, że nie zależało mu na tym, że on nie szukał czegoś takiego. Ale powszechnie było wiadomo, że Mesjasz jest królem Żydów, że będzie królem Żydów. Żydzi spodziewali się wielkiej rebelii i podczas wjazdu na osiołku do Jerozolimy to było Hosanna synu Dawida, czyli ratuj nas, królu Dawida. Czyli jednak synu Dawida, czyli król z królewskiej linii Dawida. Jednak ci arcykapłani prosili, żeby tak do niego nie mówili, no bo to by oznaczało, że on jest Mesjaszem, ale no mówi, to jest ten dzień, w którym Mesjasz się objawił. Ja. Także no to chyba słuszne były oskarżenia. I jeżeli takie miały być oskarżenia, to... No właśnie, pytanie, Jezus był królem i w jakiejś mierze można powiedzieć, że w tej jego nauce i w wypełnianiu proroctw właśnie dotyczących Mesjasza, to się wiązało z jego byciem królem. Pytanie, czy on chciał być obwołany królem i czy zajmował pozycję politycznego króla na tym etapie. Tutaj myślę, że znowu jest to kwestia niezrozumienia, jak te proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza się wypełniały. Jezus pierwszy raz nie przyszedł jako król. On pierwszy raz przyszedł jako sługa, cierpiący sługa, który miał umrzeć za swój lud. Natomiast on powróci jako król ale i obejmie władzę. W jednym dniu się objawił jako Mesjasz, jako król. I tu też mamy świadectwa tych arcykapłanów, żeby jednak prosili go, żeby właśnie nie mówił, żeby uciszył i zakazał im tego mówić, ale no, on pozwolił im mówić. Także no myślę, zgodził się, że on jest faktycznym królem i to był ten dzień jego objawienia. I tak samo później Jezus płacze nad Jerozolimą i że tego dnia nie rozpoznało. I to chyba chodzi o ten dzień właśnie. Tak. No, więc tutaj mamy chyba najbliższy taki moment, który który mógłby, powiedzmy, być wzięty za to oskarżenie. Natomiast znowu, kiedy przedstawiają to Piłatowi, to co Piłat przez to rozumie? Jak on to rozumie? On rozumie to w kategoriach politycznej władzy. Nie myśli o tym w kategoriach Królestwa Bożego, bo Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Więc owszem, on jest królem i zresztą tutaj też... Piłat tego też nie mógł traktować zupełnie serio, bo Jezus był wysłany do faktycznego króla Żydów, do Heroda i Herod w ogóle sobie, że tak powiem, nie brał tego na poważnie. Ubrał go w białe szaty i go wypuścił i to też była taka oznaka, że nie wiem, ktoś to mówił, że to jest, zrobił z Pana Jezusa głupka takiego. Że to jest jakiś obłąkany człowiek, nawiedzony. Że go tak wypuścił, to nie ma sensu w ogóle polemizować. A tak naprawdę no to faryzeusze tutaj jednak naciskali. Tak. I czytamy tutaj, że Piłat był świadom, że wydali go z zawiści. 18 wiersz. Więc krótko po zadawaniu Jezusowi pytań, tutaj mamy bardzo niewiele, ale jak połączymy, co jest jeszcze w innych Ewangeliach, tam widzimy, że tam nie było zbyt wielkiej rozmowy, ale Jezus powiedział parę rzeczy Piłatowi. Powiedział mu, że przyszedł złożyć świadectwo o prawdzie, że jego królestwo nie jest z tego świata. Więc to Jezus powiedział to Piłatowi. I Piłat doszedł do wniosku, że on jest niewinny, że tutaj jakaś zawiść jest, że tutaj oni się go boją, że oni tutaj chcą właśnie wykorzystać Piłata do tego, żeby go zgładził, bo mają jakąś zawiść o niego. Więc żona go ostrzegła. Dodatkowo miał to ostrzeżenie od żony, a jeśli troszkę zajrzymy w historię, to okazuje się, że Piłat uzyskał władzę dzięki żonie. To ona właśnie, on był człowiekiem z niższego stanu i to ona go wywindowała do takiego miejsca przez swoje koneksje rodzinne, że dzięki niej on był namiestnikiem. Więc tutaj to jej ostrzeżenie, żeby nie mieć z nim nic wspólnego, dodatkowo było dla niego presją, że tutaj jest, są jakieś, no wiadomo, ona miała sen i tak dalej, więc nie wiem, jak on to potraktował. Ale tutaj historycznie, to historia Piłata jest bardzo ciekawa. I to właśnie, w jaki sposób on się tam znalazł i co później się z nim stało. Tak, bo z drugiej strony też widzimy, Pan Jezus mówi wcześniej opowieść o tym, jak Piłat rozkazał zabić Żydów i jak składali ofiary, że zmieszał Piłat ich krew z krwią ich ofiar. I Jerozolima była bardzo niestabilna i tym na przykład działaniem, na przykład on zwiększył niepokoje w ogóle w całej prowincji i to był już krok od buntu. Ja. Dlatego tu była taka nieciekawa sytuacja, dlatego też Piłat zdecydował się też poświęcić tą jedną osobę, żeby uspokoić tych faryzeuszy. Tak. Piłat jest tutaj takim przedstawicielem polityka, który robi wszystko, żeby własną skórę uratować. Jest pod presją własnego sumienia, które mówi, że to jest niewinny człowiek, że nie ma podstaw do skazania go na śmierć. I widzimy, że próbuje to zrobić. Próbuje ratować Jezusa. W innym miejscu czytamy, że wydał go najpierw na ubiczowanie, potem postawił go przed nimi i powiedział, oto człowiek, już po ubiczowaniu. Więc jak oczekiwał litości, oczekiwał, że ludzie widząc go i mówi, zresztą nic nie znajduje żadnej winy, w innym miejscu czytamy, że wyraźnie stwierdza, że nie znajduje w tym człowieku żadnej winy. Czyli tak naprawdę no nie może wydać skazującego wyroku, stwierdzając, że to jest niewinny człowiek. Faryzeusze po prostu buntowali no, tych ludzi, żeby powiedzieli, żeby zginął na krzyż, albo żeby uwolnić Barabasza w innym miejscu. No, więc tutaj widzimy tą presję, pod którą Piłat się znajduje. I to oczywiście jest dziełem no, tych przeciwników Pana Jezusa, uczonych w piśmie, arcykapłanów. To oni tutaj podjudzają ten tłum i oni prowadzą do takiego obrotu sprawy. Natomiast tutaj widzimy to pytanie, które Jezusowi najpierw Piłat zadaje i Jezus do niego mówi: Ty mówisz. Tak jak wcześniej powiedział to samo do faryzeuszów, którzy go pytali, czy Ty jesteś Chrystusem, czy Ty jesteś Mesjaszem. I wtedy on powiedział do nich, do tego arcykapłana powiedział: Ty powiedziałeś. Do Judasza. I do Judasza też, kiedy Judasz go pytał przy stole, czy to ja jestem? I to są cały czas to samo wyrażenie. Jezus do nich wszystkich mówi to samo. Ty powiedziałeś. Co dokładnie znaczy? Co Pan Jezus miał na myśli wtedy? Znaczy, no właśnie, tutaj jakby jest to jakby to, że ci ludzie sami muszą sobie odpowiedzieć na to. Że oni muszą sami stwierdzić, tak? No chyba widzą, co się dzieje i Judasz co, nie wiedział? Kto go zdradzi, kiedy mówi, czy to ja? Jezus, ty mówisz. Ty na siebie wydałeś wyrok. Więc ty się zastanów, czy to ty jesteś, czy... I to samo później do tamtych. Więc tutaj mamy odpowiedź Pana Jezusa, który nie zaprzecza, nie potwierdza, ale mówi to w taki sposób, że każda z tych osób musi się zastanowić, o co go oskarża i czy to jest w ogóle ma jakieś podstawy. Więc tutaj jest to takie ciekawe, jak Pan Jezus to robi, w jaki sposób, że tak powiem, każdego z nich zmusza do zastanowienia się nad tym, co do Niego mówią, co Mu zarzucają, jeśli chodzi o starszych żydowskich, czy tutaj namiestnika. Natomiast widzimy, że gdy arcykapłani i starsi oskarżali Go, nic nie odpowiedział, nie bronił się, nie protestował. I to samo było przed tym, kiedy oni Go sądzili. Widzimy, że Jezus miał tą samą postawę, też tam nie dyskutował z nimi, nie próbował ich przekonać. Po prostu jakby Jezus wiedział, co się musi wydarzyć i czytamy też, że to też było zgodne z zapowiedzią proroków, Izajasza szczególnie, który mówi, że jak owca na rzezi, to w innej Ewangelii mamy cytat właśnie z Izajasza, że nie odezwał się, nie otworzył ust, jak owca na rzeź prowadzona. Ale z drugiej strony ja też myślę, że to fajnie obrazuje to, jak zachowują się też winni, bo nawet w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś jest oskarżany, są dowody, to krzyczą, płaczą, to nie ja, nie, zapierają się i tak mówią, a to też jest w prawie, że to jednak winnemu trzeba udowodnić winę. To nie niewinny ma udowodnić swoją niewinność, tak, tylko to trzeba jednak udowodnić winę. I tutaj myślę, że to jest fajnie, Pan Jezus postąpił, że no to jeżeli jestem winny, no to udowodnicie mi winę. Dokładnie. Nie będę się szarpał i krzyczał. Nie? I namiestnik widać to szybko rozszyfrował. Piłat tutaj widzi, co się dzieje, chociaż bardzo się dziwi, że Jezus nic nie odpowiada ani słowem, więc widzimy w 14 wierszu, że się dziwi i wpada na pomysł, że może uda mu się wywinąć z tego, każąc ludowi wybrać i myśli, niech lud go uwolni. Jak postawię Barabasza, przestępcę, bo w innym miejscu czytamy, że to był taki notoryczny przestępca, rabuś, więc którego pewnie tam ludzie się bali. Dokładnie nie znamy jego przestępstw, ale wydaje się, że był to jakiś niebezpieczny kryminalista. Więc jak postawi Jezusa, no to myśli, pewnie ludzie wybiorą Jezusa i go uwolnię i wtedy faryzeusze mi nic nie zrobią, nie? Więc no, chciał się wywinąć w ten sposób. I pytanie tutaj, kogo chcecie, abym wam zwolnił? I tutaj mamy Jezusa Barabasza, tak macie w waszych? Nie, samego Barabasza. Nie ma Jezusa Barabasza. Wiem, w Marka tak jest. Jezus Marka. Więcej samego Barabasza. chociaż 17 jest Barabasza czy Jezusa, którego zwią Chrystusem, tak, tak jakby robić tak rozróżnienie. Ale tutaj widzę w tym przekładzie dosłownym jest, więc chcę to sprawdzić, jak to jest, Mateusza 27, 17. Cóż dać? No tutaj rzeczywiście jest w oryginale jest Jezusa Barabasza, czy Jezusa zwanego Chrystusem. Czyli najwyraźniej ten też się nazywał Jezusem. Było to dosyć powszechne imię w tamtych czasach. I nadal jest. I nadal w niektórych krajach jest. Tak. Ja tutaj sprawdzam. No właśnie nie. Mateusza. No ja widzę tutaj w jednym z manuskryptów jest Jezusa Barabasza. I tu jest Jezus ton Barabas. Baraban. Baraban. Barabana. Baraba? No, Baraban jest w Grece. Barabas. Jesun ton Baraban, czyli Jezusa Barabasza. Jezus ton Baraban. I później mamy czy Jezusa, który jest zwany Chrystusem. Jezus Iskariot Chrystus, ale tutaj Pan Barabas. Tylko tutaj tego nie ma. Ale tutaj masz wszystkie słowa, bo tutaj ja widzę, tu masz tego. I on tutaj po kolei pokazuje wszystkie słowa, czy tylko... Tak. Pokazuje to, co jest tutaj po grecku. Tak, ale musiałbyś wziąć nie tak, tylko wziąć mu, żeby pokazał ci sam tekst grecki. Weź mu, wybierz sam grecki. Widzisz, teraz to ja tak... No dobra. No, jak zobaczysz na sam tekst grecki, bo być może on tylko ci tłumaczy tutaj po kolei słowa, wiesz, które on ma użyte i stąd nie pokazuje dwukrotnie, nie? Tego tekstu. Jak weźmiesz mu, dasz, żeby dał sam grecki, to prawdopodobnie pokażę ci jedno i drugie. Ja tutaj też mam ten hub. Mogę to szybko rzucić okiem. Ale wygląda na to, że to jest rzeczywiście. Patrzę, że w większości tych przekładów jest samego Barabasza. No, najwyraźniej pominęli to, żeby nie... Nie mówiło się. Nie, tak, żeby tutaj uprościć. Tak. Ja jeszcze sprawdzam tutaj. Wezmę tutaj sobie interlinię, otworzę grecką. Ale rzeczywiście nie ma... Znaczy są jakieś imiona... Coś koło Jezus? Czy... Tak, to było powszechne imię Jezus. A tutaj zobacz, możesz podejść. Mam tu otwarty ten Bible Hub. Tutaj też... Już jest... mam interlinię i wtedy jest tutaj to że w niektórych wczesnych manuskryptach Ewangelii jego imię miał postać Jezus Barabasz. Tak, więc być może w niektórych manuskryptach późniejszych tego Jezus usunęli, żeby nie było zamieszania, żeby nie było jakiegoś powiązania, ale w tych starszych manuskryptach to słowo Jezus się pojawia. Tak, bo tutaj też widzę, ono jest w takim nawiasiku, czyli jest tylko w niektórych manuskryptach. No, w warszawskim jest. Okej. Więc tutaj też dalej czytamy, że był świadom, że wydali go z zawiści, wiersz 18. No i tutaj wtedy ta żona mu przesyła tą informację. To też jest ciekawe, nie? Że... Skąd ona to wiedziała? Znaczy tutaj że pisze, że we śnie wiele przez niego wycierpiała, czyli musiała mieć jakiś dramatyczny sen, jakiś koszmar, tak? Który najwyraźniej ją na tyle przeraził, że no tutaj wezwała go do tego, żeby nic się nie wdawał z tym sprawiedliwym, czyli musiała wiedzieć, że jakiś proces ma miejsce. Czy jakiś od Pana Boga to sen był? Najprawdopodobniej. Tutaj jest, było to jakieś no, ciekawe, no właśnie, skąd taki sen takiego człowieka. Trudno powiedzieć, natomiast niewykluczone, że Bóg w jakiś sposób tutaj dodatkowo temu Piłatowi coś próbował powiedzieć. W każdym razie tutaj czytamy w 20, że arcykapłani i starsi przekonali tłumy, aby prosiły o Barabasza, a Jezusa zgubiły. Tam u was też jest przekonali? Czy jakoś inaczej? Nakłonili. Aha. Okej. Okay. Nie, znaczy nakłonili. Nakłonili. Aby prosiły o Barabasza. To też ciekawe, że im coś takiego się udało, nie? Skoro tydzień wcześniej te tłumy, czy nie wiem, czy to ci sami ludzie, no ale prawdopodobnie jacyś tam byli z tych tłumów, które czyli witały tak entuzjastycznie. Ci sami ludzie, którzy... Znaczy tak niektórzy przypuszczają, no bo tam były tłumy i tu są tłumy i to jest to samo miasto, więc niewykluczone, że jest wielu z tych ludzi, którzy tam wołali Hosanna synowi Dawidowemu, a teraz wołają ukrzyżuj go. Jak się szybko człowiek zmienia front, nie? No, także tutaj mamy taką postawę tłumów. I jeszcze to, że na krew jego na nas i na dzieci nasze. Takie bezmyślne słowa. No to chyba szatan się kręcił tam. A jednak takie duże. Że ten werf jest dodany, że on nie był oryginalnie. Ten który? 25. Że on został później dodany. Aha. Że on oryginalnie nie był. Tak gdzieś kiedyś tak przeczytałem. Na nas i na dzieci nasze. Tak. Jesteś 25. Zobaczmy tutaj. Możliwe. Znowu, niekoniecznie musiał być dodany, bo to, że czegoś nie ma w tych wczesnych manuskryptach, też nie jest zawsze gwarancją, że tego nie było. Po prostu te wczesne manuskrypty są w gorszym stanie. I przez to, że one są cząstkowe, to nie oznacza, że tam nie było więcej. Więc tutaj... To jest trudna decyzja właśnie, co było, a co ewentualnie mogło być dodane. Jest wiele różnych takich właśnie fragmentów, których nie ma w tych wczesnych, ale problem w tym, że te wszystkie wczesne są fragmentaryczne. One są, żaden nie jest całościowy manuskrypt. One wszystkie są części tylko. I to, że mówię, w jednej czy w drugiej części czegoś nie ma, nie jest wystarczający argument. Natomiast tak dużo jest tych manuskryptów, że jakby na tej podstawie dopiero bibliści próbują odtworzyć ten oryginalny tekst, co nie jest takie proste i stąd mamy te różne warianty czasami, bo są jakieś drobne różnice, typu przestawione słowa, czy jakieś synonimy czasami użyte, więc tutaj też widać, że no, jest to trudna decyzja tłumaczy. W każdym bądź razie, no, jeśli tak zawołali. Bo ten tekst jakby sugeruje też później do prześladowań. Tak. Daje taką otwartą... Niektórzy go wykorzystywali w ten sposób. Do prześladowań Żydów za to. Tak, tak. Ale jest to też po części takie proroctwo, no bo to krew Pana Jezusa ratuje z grzechów wszystkich. No to... Tak, tylko że oni to w innym sensie powiedzieli, wiadomo, ale... że jakby bierzemy na siebie winę za jego śmierć. Taki był przekaz tutaj, taki się wydaje być przekaz, nie, z tych słów. I tak pytanie... Samo, jak arcykapłan też jeszcze mówi, że lepiej będzie jednego tak poświęcić, niż cały lud by miał. I to już jest powiedziane, że to jest proroctwo. Tak, tak. No, więc tutaj widzimy Piłat pod tą całą presją, pod którą się znajduje, próbuje ratować Jezusa, kiedy oni domagają się Barabasza. Piłat pyta, co mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem. I wtedy czytamy, oni wszyscy zawołali, niech będzie ukrzyżowany. I kiedy on ich pyta, co złego uczynił, czyli znowu jeszcze próbuje ratować, dyskutować, oni krzyczą jeszcze głośniej. To nam pokazuje na taki przedziwny dialog, który nieraz dzisiaj ma miejsce między ludźmi. Kiedy próbujemy im zadawać logiczne pytania, to oni nie odpowiadają na pytania, tylko jeszcze głośniej krzyczą to, co wcześniej mówili. Powtarzają swoje. I jak coś takiego to widzimy, taka, tak, jak się spotykamy z taką retoryką, z taką perswazją, to naprawdę no, dobrze jest, jeśli nam się uda pomóc tym ludziom zobaczyć, co oni robią. Że zachowują się właśnie jak ten tłum, który skazał Jezusa na śmierć. Że jeżeli mamy rozmawiać, to dobrze jest, żebyśmy umieli odpowiadać na pytania, które sobie zadajemy, a nie krzyczeć głośniej to samo, co już żeśmy stwierdzili. I sami musimy się strzec, żeby w ten sposób się nie zachowywać. Tak, dokładnie. Tylko naprawdę, kiedy ktoś nam zadaje pytanie, to zastanowić się nad tym pytaniem i albo przyznać, że nie wiemy, jak na nie odpowiedzieć, albo starać się uczciwie odpowiedzieć. Pan Jezus był mistrzem w zadawaniu pytań i widzimy, że wielokrotnie, kiedy zadawał ludziom pytania, zamykał im usta, ponieważ oni uświadamiali sobie, że ich argumenty były błędne, albo że no, otwierały im się oczy na zrozumienie pewnych rzeczy przez te pytania. Więc kiedy ktoś nam zadaje pytania, to też dla nas jest to ważny moment, bo być może coś zobaczymy, czego nie widzimy. A kiedy my zadajemy pytanie, no to też mamy prawo oczekiwać, że ktoś nam uczciwie odpowie. Natomiast tutaj mamy przykład, mówię, czegoś, co niestety często ma miejsce, że ludzie nie mają argumentów, więc coraz głośniej krzyczą w tym, czego chcą dopiąć. No i Piłat, widząc, że donikąd nie zmierza, przeciwnie, zamieszanie staje się jeszcze większe, więc to, co tutaj mówiłeś, Krzysiu, właśnie, że bał się tego zamieszania, bał się zamieszek, już tam wieloma rzeczami się naraził, bo on tam wiele błędów takich w swojej polityce zrobił. Już tam wcześniej raz miał rebelię, więc chciał za wszelką cenę tego uniknąć, więc wziął wodę i umył, tutaj u mnie jest, nie ma tego słowa, ręce. Ja zobaczę, czy to jest, czemu tutaj tego nie ma. Czy to rzeczywiście jest to słowo, czy tego słowa tam nie ma, czy to jakiś błąd mam w druku tylko. To jest 26. Nie, nie 26, to jest, który wiersz? 24. Nie, jest słowo. Umył dłonie. Tak? Tak, jest tutaj słowo. Nie wiem, czemu to jednak nie zabrakło w tym tekście moim. To taki błąd mam. Tak, umył ręce przed tłumem. I znowu, zobaczcie, po raz kolejny przyznaje, że ten człowiek jest niewinny. Mówi, nie jestem winny jego krwi. Sprawiedliwego. Tam tak jest? Tak, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. Tak, tak jak jego żona wcześniej się powołała, powołała, że nie, żeby nie tutaj miał tego nic, słowa nie widzę. Nie wdawa się. Tutaj mam, mówi, nie jestem niewinny krwi tego. Tego sprawiedliwego. To chyba to sprawiedliwego dodali tłumacze. Tego sprawiedliwego tutaj on nie ma w oryginale, tego nie ma tego słowa. Tylko mówi, nie jestem winny krwi tego. I potem mówi, wy sami tego dopatrzcie. Gdzie tego mężczyzny jest? Chyba tak patrzę w przekładach. Przy przekładzie króla Jakuba. I co tam jest? Że nie jestem winny tego mężczyzny krwi. Czyli to mężczyznę oni dodali najprawdopodobniej w swoim tłumaczeniu. Bo tutaj... see to that your salves. Coś takiego. Mm-hmm. Chociaż tutaj jest widzenie na sąd. Tutaj w tych kilku co. Czyli znowu, być może w jakichś manuskryptach może się pojawia. Ja tutaj w tym swoim nie widzę. Nie widzę tego słowa, tylko jest po prostu tego. Tutaj widzę w kilku kolejnych tych przekładach, że jest... Sprawiedliwego? Jest. Tak. To dalej. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Nie, ale to po prostu chciał uspokoić swoje sumienie. No to nie moja wina, no to wy tak chcecie, no to już tak zróbmy wtedy, nie? Że on nie zmienił tego sprawiedliwego. Sprawiedliwego słowa nie ma. Tutaj po prostu jest, nie jestem winien tego. On nawet krwi tego. Tego człowieka tutaj. No to i tak chodziło. Nie, no wiadomo o co chodzi. To nic nie zmienia. Tyle, że gdyby już wcześniej powiedział, że nie znajduje w nim winy, tutaj ta żona wyraźnie nazywa go sprawiedliwym, więc tutaj przypuszczam, że tłumacze dodali to słowo, żeby było wiadomo o co chodzi. Natomiast pytanie, czy Piłat rzeczywiście tym aktem umycia rąk cokolwiek się zwolnił z odpowiedzialności. No, nie mógł się zwolnić, bo ukrzyżować mogli tylko Rzymianie. Żydzi nie mogli krzyżować, więc on był ten, który wydał nakaz. Dokładnie. Czyli tak naprawdę to była jakaś taka jego próba zrzucenia z siebie winy, ale wiemy, że no nie da się w ten sposób zrzucić z siebie winy. Nie da się tak uniknąć odpowiedzialności jakimś aktem tego typu. Mógłby jedynie co, to właśnie narazić się i zrobić tak, jak wierzył, ale no nie był takim człowiekiem, który szedł za głosem swojego sumienia, tylko znowu był politykiem, który... Bardziej mu na władzy zależało. Widać było, że się stara, więc tutaj trzeba mu to przyznać, że próbował, ale już nie był gotowy zapłacić zbyt wysokiej ceny. Do pewnego momentu, tak, ale już kiedy widział... W drodze mógłby nawet trochę skręcić. Tak, ale z drugiej strony, skoro widział i sam przyznał, czy tutaj, jeśli to słowo jest dodane, no to ta żona też mu mówiła o tym, że jest sprawiedliwy i sam w nim nic nie znajdował, a widzimy później, że to jego żołnierze wzięli i zrobili z Panem Jezusem, więc mógł go nie kazać potraktować aż w taki okrutny sposób. W żaden okrutny sposób tak naprawdę nie powinien go. Jeżeli jako namiestnik stwierdził jego niewinność, to nie miał prawa go skazywać. Ani na ubiczowanie, które wcześniej już zrobił. Tutaj tego nie ma. Już tutaj Mateusz pomija te szczegóły. Natomiast mówię, patrząc na Łukasza, na Jana, widzimy tam więcej szczegółów. I on najpierw wydaje Jezusa na ubiczowanie, licząc, że to wystarczy, czego też nie powinien był zrobić. Nie wolno biczować niewinnego człowieka Rzymianinowi, więc tutaj on tak czy owak łamał to prawo, ale próbował jakoś właśnie wywinąć się. Natomiast jak widzimy, że jak go naciskali, no to się poddał temu naciskowi i skazał go na śmierć. Więc to też dla nas jest no, taka, myślę, wielka przestroga, byśmy nie działali wbrew własnemu sumieniu pod presją ludzi. A myślę, że niejednokrotnie przychodzi nam z takim czymś się zmagać, że ludzie na nas naciskają, czegoś od nas wymagają, czy to w pracy, czy to w rodzinie, czy gdzieś, i chcą po prostu na nas wymusić takie czy inne działanie. A my w sumieniu wiemy, że nie powinniśmy tego robić. I pytanie, co zrobimy? Czy się ugniemy, żeby już tam dla świętego spokoju, czy jednak będziemy gotowi cierpieć i ponieść konsekwencje nawet, ale jednak zrobimy to, co powinniśmy zrobić. Tutaj historia mówi, że Piłat później postradał zmysły po tym wszystkim. Że on skończył jako szalony człowiek. Także no, gdzieś tam prawdopodobnie sumienie go gryzło, nie wiadomo co tam było, czy jakieś miał wyrzuty sumienia, czy żona go do łóżka nie dopuszczała, nie wiadomo co tam się działo po tym wszystkim, co się tu wydarzyło. W każdym bądź razie no, coś musiało się wydarzyć strasznego, że on po prostu odszedł od zmysłów. No bo to wywołało pewnie też kolejne zamieszki, no jak później Pan Jezus zmartwychwstał i jak uczniowie Pana Jezusa głosili dalej Ewangelię, no to się niepokoje powiększały w tamtej prowincji na pewno. No. W innej Ewangelii czytamy właśnie, że odesłał go jeszcze do Heroda i Herod też nie wyśmiał go tam, wiadomo, Jezus z nim w ogóle nie chciał rozmawiać. Więc... Bo Herod był takim fanatykiem religijnym i Herod lubił słuchać ciekawych historii albo chciał zobaczyć cud chyba. Tak czytam. O to chodziło. Że tego się spodziewał. Tak. Natomiast kiedy Jezus z nim w ogóle nie rozmawiał, to on go wyśmiał i odesłał go z powrotem. I czytamy, że tego dnia Herod i Piłat zostali przyjaciółmi. Że wcześniej tam nie układało się, a tutaj nagle w tej sprawie jakoś się o dziwo. Ja przypuszczam, że jeden i drugi mieli te same wyrzuty sumienia i to jakoś ich do siebie zbliżyło. Nie wiem, tak sobie tylko się mogę domyślać, tam to nie jest powiedziane. Natomiast jest to ciekawe, że to zostało zapisane, że od tego dnia stali się przyjaciółmi, kiedy wcześniej nie byli ze sobą w dobrych stosunkach. No bo Rzymianie jako tacy poważni ludzie władzy, a Herod z drugiej strony jako taki lekko obłąkany, taki fanatyk religijny, myślę, że też się ucieszył na to, że Piłat mu przysłał taki prezent, że tutaj no to jednak był człowiek, o którym najwięcej się mówiło w Jerozolimie i w całym Izraelu. No jednak to był ktoś sławny taki. Tak. Herod też jest taką ciekawą historyczną postacią, ponieważ on nie był Żydem, był Edomitą. Jest napisane Herod Edomejczyk. On był z Edomu, ale był w rodzinie żydowskiej. Wszedł w tam jakieś koligacje żydowskie i właśnie przez politykę Rzymianie ustanowili go królem, więc to też była taka postać no, ciekawa. Także to jest też bardzo ciekawa historia z tym Herodem. To chyba była historia z objęciem władzy przez niego, że też to było takie szemrane, że nie chciał przyjąć tego berła i chciał, żeby cesarz go mianował, a cesarz go nie mianował i on taki wrócił podkulony. I tak... tak, bo on chyba pojechał w ogóle do Rzymu. Tak. Także tam z nim były też różne i dziwne historie. I że tej władzy nie dostał. I to tak dużo osób właśnie mówi o tym berle oddalonym od Judy, że tu nawet nie miał tego berła. Tak. No. Więc tutaj widzimy, że Piłat w końcu po tych wszystkich perypetiach wydaje Jezusa na ubiczowanie i ukrzyżowanie. Więc tutaj Mateusz skraca nam to wszystko. Widzimy, że tutaj ci żołnierze zabierają go do pretorium, rozbierają go, szydzą z niego, właśnie wkładają mu tą koronę z cierni, wyśmiewają, klękają przed nim. No, jest tutaj tragiczny obraz właśnie takiej ludzkiego bestialstwa. Tutaj też słuchałem jednego człowieka, który właśnie mówił o tym fragmencie, że mówił, że ci żołnierze chyba faktycznie pomyśleli, że to jest król Izraela, dlatego coś takiego zrobili, kpili sobie z niego. Że nie kpili z niego, że to był jakiś wieśniak, czy jakiś tam niesferma rozumu, tylko że oni chyba uważali, że naprawdę to był ktoś kto mienił się królem. Z wyższych sfer, że to był tu ktoś naprawdę taki wyższy od nich, że król, a oni teraz mogli sobie pogardzić nim, nie? I wyszydzić go. No, bardzo możliwe. Widzimy wcześniej, w czasie tego nocnego sądu, faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy też wcale nie są lepsi. Też czytamy, że zakrywali mu oczy, bili go, pluli na niego, pięściami go uderzali. Też mówili, kto cię uderzył, prorokuj. Więc, faryzeusze? Tak, wcześniej. To w 26 rozdziale tam czytamy, że jak wtedy Jezusa skazali na śmierć, to w ten sposób go też potraktowali. Czyli tutaj po prostu to ludzkie bestialstwo i takie... No, to jest chyba też, się spełnia też jedno proroctwo z Zachariasza, że laską biją po twarzy sędziego Izraela. Ja. Czytamy, że po wyśmianiu go zdjęli z niego ten szkarłatny płaszcz, którym go przyodziewali właśnie, mówiąc królu. Ubrali go w jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. I tutaj mamy wzmiankę o Cyrenejczyku, który miał na imię Szymon. I to jest o tyle ciekawe, że później ten Cyrenejczyk się pojawia dalej jako jeden z naocznych właśnie świadków tego. Nie do końca wiadomo, ale to mówił chyba Szymon zwany Nigrem, tak? Chyba tak, chyba tam. Wiem, że gdzieś tam jakiś później do niego jakaś tam wzmianka jest, więc niektórzy... Że Paweł mówi ojciec Rufusa i jeszcze kogoś. Tak, tak. I on też był zwany Nigrem, czyli wskazywało na to, że był czarnoskóry. Tak. I też może być coś takiego, że jak wracali z pola, to Rzymianie po prostu z rasistowskiego punktu widzenia zaczepili jakiegoś czarnego, żeby do roboty, że to tak. Bardzo prawdopodobne było. No. Więc to jest ciekawe, że on tutaj jest wymieniony z imienia, prawda, ten człowiek, więc gdzieś tam później musiał być w kościele znany i to niewykluczone, że tutaj gdzieś był jakiś... To właśnie ten. Jakiś moment w jego spotkaniu Jezusa i być może właśnie nawet czymś tak tragicznym, czymś tak strasznym, czymś tak wydawałoby się prozaicznym, Bóg się mógł posłużyć, żeby zbawić tego człowieka. No. Ja słyszałem, że on się nawrócił. No to właśnie mówię, później właśnie Paweł się odnosi, każe pozdrowić w jednym z listów Szymona, zwanego właśnie Nigrem, czyli czarnoskórym cień. Mhm. Więc i tutaj niektórzy przypuszczają, że to jest dokładnie ten sam człowiek. Oczywiście tego nie wiemy, natomiast bardzo możliwe, bo to jest, mówię, wyjątkowe, że to jest, że jego imię jest tutaj podane, więc to nam sugeruje, że to musiał być człowiek, którego ci, którzy dostali tę Ewangelię, mogli znać. Mhm. I dlatego to było jak był kolejny świadek tego, co tam się działo. I gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, czyli miejsce czaszki, i czy to ma jakieś znaczenie tutaj, ta nazwa? Że to miejsce czaszki, czy to gdzieś tam coś jest w Starym Testamencie na ten temat? Kojarzycie? No ja wiem, ale... No? Że to Góra Moria, tak? Chodzi o to. Tak. Tam, gdzie Abraham miał ofiarować swojego syna Izaaka. Więc bardzo możliwe, że jest to samo miejsce, które już wtedy było zapowiedziane. I tak tutaj też widać, jak proroctwa wypowiedziane w Starym Testamencie wypełniają się też po kilka razy, że proroctwo nie oznacza dokładne, to znaczy oznacza dokładne też wypełnienie, ale też wyznacza pewien schemat taki, który się powtarza. Tak. Mm-hmm. Dalej czytamy, że dali mu do picia wino zmieszane z żółcią. to też pojawia się w psalmach, tak? W 22 psalmie. Tam jest więcej takich szczegółów, które wskazują na śmierć krzyżową. Przebijają jego ręce, nogi. Tam też się pojawiają te... Jak? Psalm 69? Możesz tam przeczytać, co tam jest? Ja mam w innym języku tam nie przeczytam. Psalm 69, tak? 69:21. Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło. Na współczującego czekałem, ale go nie było. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. A ja mam dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. To masz lepsze, to masz. Z żółtą, a u ciebie było co? Truciznę. Bo ja mam tysiąclecia, bo jest szybka. I łatwo znaleźć. W każdym bądź razie wygląda na to, że był to jakiś środek uśmierzający ból. Że tutaj podawano skazańcom wino zmieszane z żółcią, które miało złagodzić, uśmierzyć ból. Taka papka była też bardziej taka do jedzenia, taka niż do picia. W każdym bądź razie z tego, co tam gdzieś czytałem, słuchałem na ten temat, to był to jakiś środek uśmierzający ból. Natomiast Jezus, widzimy, w tym momencie nie przyjmuje tego, co jest też znaczące, że On musi to wszystko, co na Niego ma przyjść, musi to znieść. Poza tym jeszcze z innej Ewangelii widzimy, że rozmawia z Janem pod krzyżem, rozmawia z jednym z tych złoczyńców, obiecuje mu, że będzie z nim w raju. Więc tutaj Jezus na krzyżu jeszcze ma parę rzeczy do powiedzenia, zrobienia i On musi zachować świadomość. Później czytamy na końcu, że On, jak już drugi raz Mu podają, jak już On wszystko zrobił, to wtedy tam skosztował. Tam tutaj czytamy, tam. Tak, kiedy to, ale to jest jakby to samo, o to samo chodzi. Że tam to też już podają Mu i wtedy Jezus kosztuje i oddaje ducha, nie? Natomiast tutaj widzimy, odmawia, nie chce pić, żeby zachować pełnię świadomości, pełnię zmysłu, co oczywiście też się wiąże z większym cierpieniem. Też to niestety jest potęgowane. Natomiast żołnierze, widzimy, pod krzyżem rzucają losy i dzielą się jego szatami. Co też jest związane z jakimiś tam przesądami, zabobonami, wiarą w to, że te szaty skazańca miały jakąś taką moc szczególną, ale też niektórzy twierdzą, że ona była przez to, że ona była szyta w całości, że była jakoś tam bardziej wartościowa tutaj, szczególnie ci nauczyciele prosperity się odwołują, to jest absurdalne. Ale odwołują się do tego, szukając, że Jezus też nie był najbiedniejszy, że miał szatę, która, bo w innym Ewangelii czytamy, że ona była z jednego kawałka uszyta, że nie miała szwów. Więc oni twierdzą, że to była takiej droższa, wyższej klasy, że Jezus miał taką markową koszulę. Zawsze mnie to dziwiło, że Pan Jezus po tej całej drodze krzyżowej był biczowany i był okryty tą szatą. Ta szata była cała taka umazana od krwi i pewnie też się wywracał po drodze i że to dziwne było, że to było jeszcze miało jakąś wartość. No, dlatego bardziej dla mnie, do mnie bardziej przemawia, że to nie była kwestia wartości, tylko gdzieś tych zabobonów, tych właśnie wierzeń, że ta szata miała jakąś tam zabobonną wartość. Ale to też są domysły prawdopodobnie. Gdzieś tam historycy próbują pewnie dojść do pewnych rzeczy, ale to no, trudno ale powiedzieć. Ale szata tylko Pana Jezusa, nie tylko... Natomiast tak, tak, no właśnie, tutaj czytamy o Jego. To nie znaczy, tak, że o jej, ich szaty się też nie rzucali. Po prostu tylko o tym tu ewangelista nie mówi. Natomiast znowu jest to też jedno z proroctw, tak? Jakby tutaj wierzę, że to jest zapisane, dlatego, że to też pojawia się w proroctwach. To też się pojawia w psalmach. Jako tak, jako zapowiedź tego, co będzie udziałem Mesjasza w jego cierpieniu. Więc po to tutaj ewangelista te szczególiki różne nam podaje. Nie dlatego, żeby uczynić tą historię jakoś kolorową, tylko bardziej właśnie, że tutaj cały czas się wypełniają proroctwa. I niektóre cytuję to, żeby się wypełniło Pismo. Widzieliśmy wiele razy w tej Ewangelii, że wielokrotnie Mateusz odwołuje się do jakichś proroctw, a niektóre po prostu wrzuca, licząc, że ci czytelnicy czy słuchacze będą wiedzieli, że no, tak by dla nich to było znajome, tak? Znali Pisma, więc my też jak czytamy psalmy, no to gdzieś to rozpoznajemy. No i czytamy, że następnie po tym usiedli, pilnowali i nad głową Jezusa napisali, tutaj jest przyczynę, czy właśnie powód Jego, czyli Jego śmierci, Jego wyroku, to jest król Żydów. I to jest tutaj ciekawy argument, że nad głową, tutaj jeśli chodzi o świadków Jehowy, nie? Bo świadkowie Jehowy na tych swoich obrazkach mają Jezusa na palu, mają go przybitego i mają ręce nad głową. Więc tak naprawdę na tych ich obrazkach ta deska znajduje się nad rękami, nie nad głową. Natomiast jeśli Jezus był na krzyżu, no to ta deska mogła znajdować się nad głową. I tutaj jest to jeden z takich ciekawych argumentów w rozmowie z nimi, czy Jezus umarł na palu. Oczywiście to nie ma większego znaczenia, natomiast chodzi o ich no, myślenie, o ich w ogóle upieranie się przy tym, że to był pal, bo to oni się przy tym upierają i oni dla nich to ma znaczenie, bo krzyż jest dla nich jakimś symbolem pogańskim i tak dalej. Natomiast jest to niedorzeczne i no, jest kilka takich ciekawych elementów. Później jest Jezus mówi, zobaczcie miejsce po gwoździach, nie po gwoździu, tylko mówi, zobaczcie na moje ręce i miejsce po gwoździach. Używa liczby mnogiej, więc znowu na tych ich obrazku jest jeden gwóźdź przebity przez Jezus nie mówi po gwoździu, tylko mówi po gwoździach. Więc są takie szczególiki. Ale dla tych byłych świadków Jehowy bardzo istotne i pomocne właśnie w dowodzeniu, że ta cała argumentacja organizacji no, jest błędna, że jest po prostu nieuzasadniona w ścisłym czytaniu tekstu. To, co tutaj myślę jest istotne, to to, że Piłat kazał napisać, to jest Jezus, król Żydów. Czyli to, o co go oskarżyli, to on to napisał i widzimy tutaj znowu w tej Ewangelii tego nie ma, ale w innej Ewangelii czytamy, że Żydzi mieli z tym problem, że przyszli do niego i powiedzieli, zmień to, no, nie to, że jest królem, tylko że powiedział, że jest, ale Piłat tutaj był nieustępliwy, także... To też jest ciekawe. To też jest, ktoś mówił, że to jest bardzo ważne z perspektywy tej, że obecne światowe mocarstwo oficjalnie uznało Jezusa królem Żydów. Że też napisali to w kilku językach. Dokładnie, tak? Tutaj też tego nie ma, ale w innej Ewangelii czytamy, że to było w trzech językach napisane, a po hebrajsku to stwierdzenie, to jest Jezus król Żydów, jest J-H-W-H, Jahwe. I to już dla Żydów było po prostu... Chodzi o to, że to były cztery słowa po hebrajsku i słowa zaczynające się od J-H-W-H. Więc tutaj dodatkowo, z tego co ja tego nie sprawdziłem, więc tak podaję coś, co zasłyszałem i czytałem, więc... Bardzo możliwe, że to było też powodem ich wzburzenia, bo Żydzi często posługiwali się takimi różnymi akrostykami i dla nich tego typu wyrażenie no, było bluźnierstwem. Mhm. Więc niewykluczone, że to było głównym powodem ich chęci, żeby to zostało zmienione. No i potem czytamy o tych tutaj przestępcach, którzy razem z Jezusem zostali ukrzyżowani. Znowu tutaj w tej relacji Mateusza nie czytamy o nawróceniu jednego z nich. To chyba w Łukasza jest mowa o tym właśnie, że jeden z nich się opamiętał. Tutaj natomiast tylko mamy wymienionych tych dwóch przestępców, co też jest, znowu, to wszystko są wypełnienia proroctw. Te wszystkie rzeczy są gdzieś tam zapowiedziane, że został zaliczony do przestępców. Więc Mateusz już tutaj za każdym razem nie powtarza, że to czy tamto zostało zapisane, tylko po prostu wymienia nam te szczegóły. No i mamy tych, którzy tam szydzili z niego. I to znów jest to właśnie utrwalone, przekręcone. Tak, tak. Te, powtarzają które... właśnie. Ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, kiedy Jezus powiedział, wy zbóżcie świątynię, a ja ją odbuduję, a oni tutaj powtarzają to, co, o co go wcześniej oskarżali. No ale tutaj jest ta prowokacja, tak? Ratuj samego siebie, jeśli jesteś Synem Bożym i stąd krzyża. I myślę, że niejednokrotnie wielu ludzi, którzy to czytali, ja chyba też kiedyś, jak to czytałem, to sobie myślałem, no... Panie, jakbyś takim pokazał. To jest nasze takie, taka chęć no, właśnie takiej natychmiastowej demonstracji mocy Bożej. Nie? Byśmy chcieli, żeby tam w ogrodzie Getsemane wezwał tych aniołów. Nie? Ten zastęp i tam ich wszystkich położył na ziemię. I tutaj, żeby zszedł z krzyża. Ciekawe, czy rzeczywiście uwierzyliby wtedy. Czy gdyby wstąpił z krzyża, gdyby faktycznie wyrwał te gwoździe i zszedł. Jak to było? Ciekawe, czy by... Przepraszam, że ci przerywam. Tak jak Abraham mówił do tego... Bogacza do tego w ogniu. Bogacza, tak. I choćby nawet mają... Mojżesza i, ale choćby nawet przyszedł, nawet ktoś... Z martwych, tak, dokładnie. Nie uwierzą. No, to nie uwierzą. I zresztą Jezus wcześniej wzbudził Łazarza z martwych i czytamy, że oni wcale nie uwierzyli, tylko wręcz się zmawiali, żeby zabić Łazarza i Jezusa. Więc tutaj te właśnie nasze myślenie, że jak Bóg uczyni cud, jak Bóg zrobi coś takiego niesamowitego, to zaraz ludzie by się nawrócili, nie? Że i tak może niektórzy... Było tak, ale nie wszyscy. No tak, ale pytanie, tam jakiego mogli... rodzaju nawrócenie to będzie? Tam oni mogli też pomyśleć, że Jezus mógł się zmówić z Łazarzem, bo się znali i się przyjaźnili ze sobą. Także... No ale 4 dni leżał w grobie, już śmierdział. No tak, tylko że... Zawinięty. Tak, tak, tylko że... No tam ci arcykapłani no, nie chodzili po grobach i nie chodzili tak po wiosce, tylko oni chyba tam żyli raczej w swoim świecie, tak. I jeździli od synagogi do synagogi, żeby nauczać tam, a raczej tak po mieście to nikt nie chodził. No ale tam czytamy, że im doniesiono, a tym bardziej, że niektórzy uwierzyli. Niektórzy z faryzeuszów uwierzyli, natomiast tamci no, główni właśnie ci w Jerozolimie w ogóle ich to nie ruszyło. I właśnie to świadectwo, o którym tutaj Paweł wspomina. I mamy też inne przykłady, że Pan Jezus nieraz uzdrawia ludzi, nawet ci ludzie nie przychodzą Mu podziękować. Nie? Jak tych 10 trędowatych, z których tylko jeden wrócił. Więc niestety cuda, znaki są niezwykłe i chcielibyśmy ich oglądać jak najwięcej. Natomiast niestety nie są gwarancją nawrócenia. Owszem, robią wrażenie na ludzi, tak jak Izraelici, jak przeszli przez Morze Czerwone, to czytamy, że tańczyli. Ale jak doszli do Mara, do gorzkiej wody, to już narzekali, już biadali, już mówili, co wyprowadziłeś nas, żeby nas tu pozabijać na pustyni. Nie? Czyli to oni takie cuda widzieli, naprawdę niezwykłe, i to całą masę tych cudów widzieli, ale to nie gwarantowało ich wiary. Czytamy, że przez niewiarę wszyscy poginęli, z wyjątkiem 2. Ich ciała na pustyni zostały, więc takie... Ale, to też może nam przedstawić tego Boga, o którym czytamy cały czas w Biblii, że to można sobie wyobrażać, że jeżeli Izrael jako lud wybrany, no to że oni łatwo mieli też. Tutaj wyszli, ciach może rozstępione, idźcie śmiało, tutaj ja was prowadzę, idźcie tam, a jak ci weszli do tej ziemi, zobaczyli tych ludzi. To się tak przerazili, że oni wiedzieli, że oni będą musieli wejść i pokonać tych gigantów. Tak, tych gigantów. No jednak Pan Bóg im daje tą ziemię, ale no jednak też oni swoje też muszą zrobić. I to mamy też w naszych czasach, że no jednak też jesteśmy z Bogiem, a się zmagamy z wieloma rzeczami, z chorobami, z innymi rzeczami. Nie zawsze dostajemy uzdrowienia, tylko się no, męczymy z tym. Nie? Więc wierzymy, że Bóg czyni cuda i Jezus mógł zstąpić z krzyża. Natomiast musimy tutaj właśnie pokornie przyjmować Boży plan, a nie tak jak ci tutaj domagać się za każdym razem jakichś znaków, cudów, przejawów, natychmiastowej mocy. Myślę, że w naszych sercach jest taka, może nie wszystkich, ale ja wiem po sobie, że niejednokrotnie też bym chciał zobaczyć te przejawy Bożej mocy, Jego cudów, Jego znaków, a no, rzadko kiedy się tak naprawdę z tym człowiek spotyka. Nie mówię, że nie doświadczyłem kilka, miałem w swoim życiu okazji. Na palcach może jednej czy dwóch rąk bym policzył wszystkie. Takich naprawdę cudownych, że wiem, że to były cuda. Wiele takich, które są takie wątpliwe, ale takie cudownych było kilka. Natomiast wiem, że też jakby na tym nie mogę bazować swojej wiary. To jakby nie jest podstawą mojej wiary. I tutaj w ludziach jest takie myślenie, taka właśnie tendencja, że jakbyśmy więcej cudów zrobili, więcej jakichś tam takich czy innych rzeczy, to ludzie by wierzyli. Myślę, że byłaby jakaś sensacja, byłoby jakieś poruszenie. Może na jakiś czas nawet jacyś ludzie by z ciekawości przyszli zobaczyć, czy przyszliby, bo też by chcieli tych cudów doświadczyć. Natomiast no, pytanie, czy faktycznie nawróciliby się do Boga, czy rzeczywiście szukaliby Jego. Tutaj wygląda na to, że raczej tak jak Paweł pisze, Bogu się upodobało, żeby przez głupie zwiastowanie zbawić wierzących. Więc tutaj no, musimy polegać na mocy Słowa Bożego i też to, co właśnie ten Abraham powiedział, nie? Że mają Mojżesza, mają proroków, jeśli im nie uwierzą, choćby kto z martwych powstał, nie uwierzą. Więc tutaj, no, mówię, czytając ten fragment też nieraz myślałem, Panie, ale byś im pokazał to. Ale to nie był Boży plan. To Jezus musiał właśnie nie ratować samego siebie, tylko nas ratował. Ratował cały grzeszny świat, więc nie dał się w żaden sposób sprowokować, pomimo tych wszystkich tutaj drwin i prowokacji. I czytamy, że tak samo lżyli go ukrzyżowani wraz z nim przestępcy, więc wygląda na to, że na początku obaj tak podobnie lżyli, natomiast później ten jeden, widząc postawę Jezusa, widząc jego, słysząc jego modlitwę, też w innej Ewangelii czytamy, że Jezus modlił się: Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu, nie wiedzą, co czynią. Więc tam też widzimy to przebaczenie Jezusa, widzimy to Jego modlitwę o tych ludzi, którzy z Niego drwią i którzy szydzą i którzy zdają Mu ból. Tą właśnie mamy rozmowę z Janem pod krzyżem i w końcu te wołanie tutaj. Czytamy, że od szóstej ciemność zaległa całą ziemię, czyli tamtą ziemię, rozumie, tamten obszar, aż do godziny dziewiątej. Szósta godzina to która to nasza będzie? Dwunasta, czyli tu mamy same południe. Żydowska szósta godzina to jest południe i do dziewiątej, czyli do piętnastej. Czyli tutaj mamy od południa do piętnastej zapadła ciemność, co było ewidentnie jakimś fenomenem. I około właśnie tej 15, czyli 9 żydowskiej, Jezus wołał te słowa, które znowu są słowami z tego psalmu 22, tak? Mm-hmm. Mamy tutaj cytat po hebrajsku jeszcze. Tutaj mamy Eli, Eli, lema sabachthani, co jest właśnie grecką, że tak powiem, transkrypcją hebrajskiego tekstu. I mamy wyjaśnienie po grecku, co to znaczy. No i wtedy niektórzy nie zrozumieli najwyraźniej. To Eli, Eli brzmiało im jak Eliasz, Eliasz. Ja słyszałem taką inną interpretację tego, że ten psalm 22 był przez Żydów czytany podczas pogrzebów. Mhm. Czyli dużo Żydów musiało bardzo dobrze znać ten psalm. Mhm. I możliwe, że w ogóle jeszcze oni chcieli zmylić ten lud, że to on nie cytuje tego psalmu, żeby sobie nie skojarzyli tego, tylko chcieli zmylić trop, że bardziej Eliasza woła jeszcze, nie? I że... No, to ciekawe, bo faktycznie tutaj nie jest powiedziane, że oni źle usłyszeli czy coś, tylko że powiedzieli, zaczęli mówić. Czyli to też jest możliwa ludzie interpretacja. Ludzie jeszcze nie skojarzyli właśnie tego. Aha. Bo też podobnie, nie wiem czy to jest prawda, ale jeżeli ktoś cytował początek psalmu, to chciał zacytować cały psalm. Mhm. Że też jeżeli czyta się w ogóle ten cały psalm, to tak wychodzi, że to jest perspektywa Pana Jezusa z krzyża. Co no i myśli, to... co czuje i no właśnie tam jest też o tych szatach. Tak. Mhm. No. I dalej też widzimy, że inni chyba to rzeczywiście łyknęli, bo 49 wiersz mówi zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go uratować. Nie? Czyli jakby faktycznie dali się tej narracji, że woła Eliasza przekonać. W międzyczasie czytamy, że ktoś pobiegł i napełnił właśnie tym winnym octem gąbkę, dał mu pić. I tutaj wygląda, że Jezus tym razem napił się, a później zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I tutaj też nie czytamy, co Jezus zawołał. W innych Ewangeliach czytamy, że powiedział: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego, i to wykonało się. Te dwa wyrażenia w innych Ewangeliach znajdujemy. W jednej jest jedno, w drugiej jest drugie, więc nie wiemy, które miało najpierw miejsce, a które miało później. Bardzo możliwe, że Jezus powiedział wykonało się, a potem powiedział Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Ale mówię, tutaj nie będziemy się o to spierać. To chyba nie ma też jakiegoś dogmatycznego znaczenia. W każdym bądź razie tutaj jest ciekawe, co się stało z Jezusem. Jak Jezus powiedział Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego, czy Jezus w duchu udał się do Ojca, czy też gdzieś indziej się udał? I mamy ten zapis w liście Piotra, że w duchu poszedł do duchów znajdujących się w więzieniu. I że tam głosił im, nie wiemy co głosił, czy Ewangelię, czy głosił swoje triumf, czy im głosił sąd. Nie wiemy, co głosił tym duchom. W każdym bądź razie z tego, co tutaj wnioskujemy z tej Ewangelii, wygląda, że Jezus poszedł do Ojca, poszedł do raju, bo temu człowiekowi zapowiadał w innej Ewangelii, mówi, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Więc myślę, że później niektórzy się powołują na ten fragment po zmartwychwstaniu, jak Jezus spotyka się z Marią Magdaleną i ona go tam chwyta, a Jezus mówi nie trzymaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca. I niektórzy się powołują na ten fragment i mówią, że Jezus nie wstąpił do Ojca, czyli nie mógł w duchu do Ojca pójść, tylko właśnie wstąpił do piekieł. Natomiast to jest w ogóle błędne tłumaczenie. Kiedy Jezus tam do niej mówi nie dotykaj mnie, to nie mówi nie dotykaj, tylko mówi nie trzymaj mnie kurczowo, bo jeszcze nie wstępuje do Ojca. Nie Jezus, wstępuje. Tak, tak. Tam jest użyty czas, który może oznaczać czas przeszły, ale też może oznaczać czas teraźniejszy. Więc Jezus mówi, jeszcze będę z wami. I widzimy, że przez 40 dni jeszcze się im ukazuje. Więc tutaj raczej taki jest sens, żeby ona go... Tym bardziej, że to słowo tam jest użyte, to nie jest słowo dotykać. Tam jest słowo kurczowo kogoś trzymać i nie chcieć puścić. Tam jest takie silne słowo, które oznacza kurczowo kogoś trzymać. I Jezus mówi, jeszcze nie odchodzę do mojego Ojca. Jeszcze nie, w tym sensie. Więc tutaj... No, jest kwestia takich właśnie trudnych wierszy i domysłów, które ludzie budują na ich tle, na ich bazie. Natomiast tutaj wygląda, myślę, że Jezus, jak powiedział do tego człowieka w innej Ewangelii, że dzisiaj będziesz ze mną w raju, to rozumiem, że... Poszedł do Ojca. Tak, że poszedł do Ojca, poszedł do raju, natomiast wstąpił rzeczywiście do tych otchłani, gdziekolwiek one się znajdują. I tam tym duchom coś ogłosił, nie czytamy co, po prostu czytamy, że poszedł i ogłosił duchom będącym w więzieniu. Natomiast nie wiemy, co im ogłosił. To wszystko są tajemnice i tutaj myślę, że dogmatyzowanie jest błędem, jest opartym tylko i wyłącznie na domysłach, a nie na wiernym odczytywaniu tego, co Pismo mówi. Natomiast to stwierdzenie, że Jezus udał się do piekieł, na tyle do Hadesu właściwie, do krainy umarłych, bo to też piekła, to też jest takie... Ale tak to jest przetłumaczone w tym starym wyznaniu apostolskim. Ono się pojawiło dosyć wcześnie w takim wyznaniu wiary, że Jezus umarł pod Poncjuszem Piłatem i stąpił do piekieł i powstał z martwych. Więc to... Te elementy gdzieś tam się pojawiły we wczesnym wyznaniu wiary, więc to jest jakiś taki element, który oni uważali za istotny, by się do niego odnieść. My zazwyczaj przechodzimy od krzyża do zmartwychwstania od razu, rzadko kiedy tam gdzieś się zatrzymujemy, ponieważ tak niewiele o tym wiemy i jakby nie bardzo też rozumiemy, co to miałoby, czego to miałoby dokonać, o co w tym chodzi, więc tutaj za dużo jest znaków zapytania. To, co tutaj jest niezwykłego, to zobaczcie te dalsze wiersze, które też są dosyć enigmatyczne. Najpierw czytamy, że zasłona przybytku została rozdarta na dwoje. I to od góry do dołu. Więc tutaj mamy znaczące wydarzenie, bo mamy zasłonę, która oddzielała co? Miejsce najświętsze. Tak, czyli to jest ta zasłona, przez którą kapłan tylko raz w roku mógł wejść w czasie właśnie święta odkupienia, dnia przebłagania, kiedy tam wchodził z ofiarą. Natomiast to był taki symbol oddzielenia od bezpośredniej Bożej obecności, że człowiek nie miał bezpośredniego wstępu. A tutaj widzimy, że od góry, czyli żaden człowiek nie rozdarł jej od dołu, tylko że tutaj sam Bóg dokonał tego rozdarcia w momencie śmierci Jezusa, co autor listu do Hebrajczyków opisuje, że Chrystus przez ciało swoje otworzył zasłonę do miejsca najświętszego, więc to też jest takie... Bo to chyba było też od Mojżesza, że jak lud powiedział dobrze, to ty, Mojżeszu, będziesz się komunikował z Bogiem, a my z tobą, bo nie chcemy z tym Bogiem. No, więc tutaj mamy cały ten system kapłaństwa. Ludzie przez kapłanów komunikowali się z Bogiem, a z drugiej strony przez proroków słuchali Boga. Natomiast w Nowym Przymierzu czytamy, że wszyscy mamy przystęp do miejsca najświętszego. Nie potrzebujemy już żadnego ludzkiego pośrednika. Jest tylko jeden, Jezus Chrystus, dla każdego z nas. Więc tutaj mamy to nowe przymierze, nowy dostęp do Boga. No i tutaj jeszcze kilka różnych innych ciekawych zjawisk, ale już patrzę, że już jesteśmy po czasie, więc się zatrzymamy. Jak za tydzień, jak Bóg da, to wrócimy i się zastanowimy nad tym. To szczególnie jest kontrowersyjne. Co to się wydarzyło? Natomiast widzimy, że towarzyszyło temu. Tak, to było coś takiego, co rzeczywiście no, spowodowało, że nawet ten setnik tutaj wyznał, że Jezus był Synem Boga, więc te wydarzenia, które tam towarzyszyły, to zaciemnienie, trzęsienie ziemi, no to wszystko było gdzieś trudne, żeby tego nie zauważyć. Tutaj Bóg w szczególny sposób... Ale tam ci, którzy tam byli, nie? Z tym setnikiem, tam tutaj tak. Osoba. Tak. Też gdzieś słyszałem, że jak Jezus wydał głośny okrzyk i wyzionął ducha, że to nie jest tak, że Jezus wyzionął ducha, tylko oddał tak. ducha. Też może być to, że oddał Ducha Świętego, że On umarł i natychmiast Duch Boży zaczął działać. I w tym momencie pierwszy jest ten setnik, który uwierzył. Mhm. Ale czy to słowo tam nie znaczy właśnie, umrzeć, tak? Czy... Właśnie chyba nie chodzi. Jest mhm. oddać Ducha, ale no to możesz sprawdzić, jak masz możliwość. 50 już. 27. 50. Gave up his spirit, release his spirit, yielded his spirit. Yielded, tak, to jest słowo. Oddał ghost. Swojego. Uwolnił ducha, yes, nie? Release. To słowo, tutaj patrzę, jakie ma znaczenia w leksykonie. Tu jest odesłać, uwolnić tak. pozwolić odejść. No i jeszcze jakieś tam dodatkowe typu przebaczyć, pozwolić komuś na coś, żeby coś zrobił. Że ten Duch Święty był w Panu Jezusie cały czas i ta moc, która z Niego płynęła, po prostu, gdy umarł, po prostu wylał tego ducha, oddał tego ducha. Takie, bym powiedział, ryzykowne. Ale z drugiej strony chodzi o to, że to wyzionął ducha jest totalnie niepoprawne u nas. Wyzionął, tak, rzeczywiście, to nie jest najlepsze słowo. Oddał, no. Oddał, ja tutaj też mam, oddał ducha. Mhm. Tak, to wyzionął, to jest takie... Takie już, no. No, myślę, że to znowu, to są takie stwierdzenia, na których nie możemy budować dogmatycznych stwierdzeń, nie? I chodziło mi tylko o to, tak. że to wyzionął ducha, to u nas zmarł. Oznacza, myślę. Że zmarł ostatni tylko, dech. Tak. Tam jest coś innego napisane. A tutaj właśnie bardziej chyba, że to też, myślę, podkreśla to, co Jezus powiedział wcześniej, że nikt nie ma mocy odebrać mi życia. Jezus powiedział, ja sam kładę moje życie za owce, mam moc je oddać i mam moc je wziąć z powrotem. Więc to też, myślę, jest taki akt, że Jezus oddaje tego ducha, czyli jakby tutaj On decyduje, to jest koniec. To jest ten moment, kiedy ja kładę życie i Jego duch wraca do Ojca. Tym bardziej, że właśnie w innej Ewangelii mamy to Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Więc tutaj te słowa bardziej by mi rzucały światło na to, co tutaj czytam, nie? Że Jezus mówi, Ojcze, idę do Ciebie, nie? Oddaję w Twoje ręce mojego ducha. Pomódlmy się jeszcze, kochani. Kochany nasz Panie, prosimy, byś pomógł nam, czytając te słowa, rozmyślając o Twojej postawie miłości, uniżenia, oddania swego życia za nas, patrząc na okrucieństwo i bezlitosne traktowanie Ciebie przez Twoich oprawców, tych wszystkich ludzi, którzy Ciebie znienawidzili pomimo Twojej dobroci, miłości. Panie, byś pomógł nam widzieć ten obraz ludzkiej upadłości, ludzkiej grzeszności, ludzkiej podłości, i Twojej miłości, która pomimo tego wszystkiego kładzie życie za nas, aby nas odkupić, aby ratować. Twoja modlitwa za tymi prześladowcami, nawet na krzyżu, Twoja gotowość, by to wszystko znieść. Prosimy, byś pomógł nam widzieć Twoją chwałę, Twoją moc, Twoją miłość, Twoją łaskę, jaką manifestujesz w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci, w Twoim przyjęciu też tego wiecznego Bożego planu, aby ratować ludzkość. Daj, Panie, i nam zjednoczyć się z Tobą w Twoim krzyżu, aby nasze ja, nasza wola, nasze pragnienia, nasza chęć właśnie zwycięstwa tutaj, teraz i pokazania naszej siły, naszej racji, to wszystko, co tak bardzo jest ludzkie, to wszystko, co tak bardzo cielesne, daj, Panie, nam łaskę poddać się Tobie i tak jak czytamy, zjednoczyć się z Tobą w krzyżu, aby też moc Twojego zmartwychwstania mogła objawiać się w nas i w naszym życiu, w naszej posłudze. Prosimy, zachowaj nas od cielesnego myślenia, cielesnego postępowania. Pomóż nam, wpatrując się w Twój krzyż, widzieć te różne aspekty Twojego objawienia, Twojej drogi zwycięstwa poprzez słabość, poprzez cierpienie, poprzez śmierć. Prosimy, mów do nas i pomóż nam te rzeczy lepiej rozumieć, więcej z nich rozumieć. Prosimy przez Pana Jezusa, Twoje łaskawe objawienie i działanie w nas. Amen. Amen.